हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ गए रे, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया तोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। क्या सोच रही हो? मैं? हाँ हाँ कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, और फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारे रस्में तोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों।